NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, ik zit er. Ja. In Nepal zijn 18 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het toestel waarin ze zaten kwam direct na het opstijgen bij de hoofdstad Kathmandu in de problemen en stortte neer. Alleen de piloot overleefde het. Duitsland heeft een in Hamburg gevestigde islamitische organisatie verboden. Volgens de Duitse overheid streeft de organisatie radicaal-islamitische doelen na die ingaan tegen de grondwet en de democratische rechtsstaat. De organisatie zou ook banden hebben met Iran. De Olympische Winterspelen van 2030 zijn door het Olympisch Comité toegewezen aan Frankrijk. De wedstrijden in de sneeuw zijn dan in de Franse Alpen en het schaatsen en andere ijssporten in de stad Nice. Omdat Frankrijk nog een regering moet vormen, is de toewijzing wel onder voorbehoud. En voor de tweede dag op rij is het wereldwijde temperatuurrecord gebroken. Maandag werd het gemiddeld 17,15 graden en dat was iets hoger dan het record dat een dag eerder werd bereikt. Op veel plekken is het nu erg heet. In de Golfstaten worden temperaturen van boven de 60 graden gemeten. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer rondom Amsterdam. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A10 aan de oostkant van de ring. Op de A10 zelf hierdoor file tussen Amsterdam-West en de Koentunnel 7 kilometer. Doe je 10 minuten langer over. Hierdoor ook file op de A5 naar het Hoofddorp vanaf IJmuiden 4 kilometer met 5 tot 10 minuten extra. En tot slot een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Bij Renkum een ongeluk met 2 voertuigen. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Arnhem over de A12. De A325 en de A15. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Thomas van Groningen. Een goedemorgen, of eigenlijk bonjour. Want vandaag begint het dan echt na jaren voorbereiding de Olympische Spelen in Parijs. Ja, vrijdag is pas die grote openingsceremonie op de Seine. Maar vandaag, deze middag, wordt er al gevoetbald bijvoorbeeld. En het land is er zo mee bezig dat zelfs de politiek even stil ligt de komende weken. En dat na een roerige periode in het Élysée en het Assemblée Nationaal. President Macron die ontbond het parlement na de Europese verkiezingen, waar de radicaal-rechtse partij van Le Pen won. Opvallend genoeg werd bij de parlementsverkiezingen dan weer een linksblok de grootste. En er volgen nu ingewikkelde coalitieonderhandelingen. Maar Frankrijk zegt, nee, we willen ons eerst focussen op die Olympische Spelen in Parijs. En tijd om dan eens in te zoomen op dat land, waar op dit moment ook nog eens honderdduizenden Nederlanders op vakantie zijn. Maar die zijn waarschijnlijk meer bezig met de Amerikaanse verkiezingen. Mijn gast is topdiplomaat, was van 2012 tot 2017 ambassadeur in Parijs. Zat ook in China, was topambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken en voormalig kabinetchef van de secretaris-generaal van de NAVO, Ed Kronenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het politieke chaos in Frankrijk? Nee, absoluut niet. Staan ze er goed voor? Ik denk het wel. Dat wil zeggen, ze moeten natuurlijk nog een nieuwe premier krijgen. Maar gisteren heeft president Macron gezegd dat hij daar zijn tijd voor neemt. Ondanks het feit dat het linkerblok, dat u net noemde, op het laatste moment nog een kandidaat naar voren had geschoven. Mm-hmm. Maar Macron zegt, ik ga dat rustig bekijken. Het is voor hem ook geen uitgemaakte zaak dat de nieuwe premier uit dat linkerblok moet komen. Dat wordt denk ik half augustus of misschien nog wel later na de vakantie. Is het land dan wel verdeelder dan ooit? Dat, nou, blijkbaar niet, gek genoeg, omdat in de verkiezingen is wel gebleken, de parlementaire verkiezingen, dat toen dreigde dat het Rassemblement National van Marine Le Pen een grote overwinning zou halen, men toch in staat is geweest om over zijn eigen schaduw heen te springen en dat weder te voorkomen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat dat in ieder geval duidelijk is geworden. Verdeeldheid denk ik niet. Maar ze zullen wel op een gegeven moment natuurlijk met de nieuwe regering weer vooruit moeten. Ja, was het nou een slimme zet van Macron om te zeggen na die Europese verkiezingen, ik ontbind het parlement en ik schrijf verkiezingen uit? Ik denk dat hij op die manier Marine Le Pen de pas heeft willen afsnijden richting presidentverkiezingen. Maar die zijn pas over 3 jaar. Ja. Natuurlijk is het zo dat, er moet wel gezegd worden, voor de Europese verkiezingen het evenredigheidsbeginsel wordt toegepast in Frankrijk. Dus dat verklaart ook waarom Marine Le Pen heel veel zetels heeft gekregen. Dat moet ik even uitleggen hoor. Nou, het is proportionaliteit. Dus je krijgt aantal zetels op basis van het aantal stemmen dat je krijgt. Ja. Maar bij de parlementaire verkiezingen is het een districtenstelsel. Dan heb je dus per district een aantal kandidaten. En wat er dit keer is gebeurd, is dat in de eerste ronde heel veel kandidaten van de partij van Marine Le Pen als eerst uit de bus zijn gekomen. Maar dat in de tweede ronde, die er dan op volgt, waarin je een absolute meerderheid moet halen, dus meer dan 50%, de tegenkandidaten van die persoon die als eerste uit de eerste ronde is gekomen, ja, samen zijn gegaan om een blok te vormen tegen het Rassemblement National van Le Pen. En dat verklaart waarom er een andere uitslag is dan tijdens de Europese verkiezingen. Goed, over en ze Frankrijk. Dus, ondanks het feit dat ze bijna 40% van de stemmen hebben gekregen in Frankrijk, toch niet de meerderheid hebben in de Assemblée. En dus moet er onderhandeld worden de komende tijd. Nou goed, daar gaan we over praten. Ja. Over Frankrijk. Welkom bij Sven op 1. Begin ik toch even die Olympische Spelen die vandaag dan echt beginnen. Het voetbaltoernooi begint. Ook net het nieuws dat de Olympische Winterspelen van 2030 ook naar Frankrijk gaan. Naar de Franse Alpen. Hoe belangrijk is dit voor een land als Frankrijk dat ze dit soort uithangborden binnenhalen? Voor ieder land is dat denk ik belangrijk. Je zou je af kunnen vragen of natuurlijk Frankrijk nog wat extra publiciteit nodig heeft. Hè, want Parijs is denk ik genoegzaam bekend bij iedereen. Hoeveel miljoen bezoekers komen daar wel niet per jaar? Precies, en wat Frankrijk te bieden heeft. Maar het ligt ook een beetje in de Franse aard om dit soort grote activiteiten te willen organiseren. We kennen natuurlijk allemaal Tour de France, net afgelopen. Ook ieder jaar natuurlijk een groot terugkerend fenomeen. En ze gebruiken natuurlijk ook om Frankrijk in de etalage te zetten voor zover nog nodig. En niet alleen Parijs. Dat zie je met die tour. Dan laat ze ook heel duidelijk al die beelden zien van de steden waar ze voorbij komen. Met de kastelen en al het culturele erfgoed dat ze hebben. Gaat nu ook gebeuren, want natuurlijk Parijs is natuurlijk wel de plek waar het gebeurt. Maar er wordt door heel Frankrijk gesport, gevoetbald. Ook in Bordeaux, in Lille, Lyon, et cetera, Nice. En zelfs in Tahiti, dat wordt gebruikt voor de surfkampioenschappen, Olympische Spelen. Dus Frankrijk gebruikt dat gewoon om te laten zien, kijk, dit zijn wij en dit kunnen we. En de aandacht naar zich toe te halen. Want is het chauvinisme nog alive and kicking in Frankrijk? Chauvinisme, kijk, op het moment dat het gaat om Frankrijk en het buitenland, dan zit het Frans nagenoeg op één lijn. Daar is geen verschil van mening over. We vinden het altijd prachtig. Of je nu links, rechts of midden bent, maakt niet uit. Maar de nationale trots is bij iedereen duidelijk aanwezig. Want je ziet het in andere landen nog wel eens, dat juist nationale trots een beetje gevoelig ligt. Van als je te trots bent op je eigen land en op je eigen vlag. Nee, dat is in Frankrijk echt niet zo. Frankrijk echt niet zo. Hè. Kijk maar naar het défilé op de 14 juli. Een militaire parade die dan de Champs-Élysées afkomt. Dus dat is typisch Frans. Ja, trots op je land. Ja, u gaat ook kijken, neem ik aan. Ik zou het dolgraag willen, maar ik ben ervan uitgegaan dat alle kaartjes wel zouden zijn uitverkocht. En dat er ook bijna niet meer een hotel was te vinden. Maar nu las ik net gisteren toevallig dat heel veel onverkochte kaarten zijn. En ook heel veel hotelmogelijkheden nog. Maar goed, misschien dat ik kijk bij de Paralympics. Dus we hebben nog een de tijd. Dat is wel leuk. Nou is Frankrijk ook wel een land met sociale problemen. Zeker. En dan zou je zeggen, dan ga je miljarden uitgeven aan al deze sportevenementen. Ja. Dat zou in heel veel landen gevoelig liggen. Ja. In Frankrijk lijkt dat wel mee te vallen. Nou ja, denk ik niet. Ik denk dat er ook best wel mensen zijn die zich realiseren welke kosten hiervoor moeten worden gemaakt. En los van het feit welke carbon footprint je hiermee neerlegt. Hoe milieuvriendelijk je het ook wil doen. En als je ook kijkt, dat is wel ongelooflijk natuurlijk, welke enorme inspanning er moet worden verricht om het allemaal veilig te laten verlopen. Het gaat echt om tienduizenden militairen en politiemensen die voor de gelegenheid zijn gemobiliseerd. Dus het gaat er wel heel erg veel geld kosten. En het is een terechte vraag, denk ik, of je dat ook niet voor andere doeleinden had kunnen inzetten, absoluut. En die discussie, ik bedoel, het zal ooit wel bekend worden misschien wat de totale kosten zijn geweest, maar dan krijg je daar zeker wel een discussie over. Ook in de aanloop naar die winterspelen die u noemde. Ja, en toch even politiek. Ik citeer even de ANP. Door de politiek turbulentie in Frankrijk en de vervroegde parlementsverkiezingen zijn de noodzakelijke garanties voor het organiseren van Olympische Winterspelen in 2030 nog niet te geven. Het is allemaal uitgesteld. Er is alleen een overgangsregering. Nu staatshoofd Emmanuel Macron wil pas na de Olympische Spelen in Parijs een nieuwe premier benoemen. En ook pas dan kan men definitief zeggen dat die Olympische Winterspelen te komen. Is dat nog onzeker? Nee, dat denk ik niet. Want ik begreep dat president Macron zelf zou verschijnen voor het Olympisch Comité om de Franse kandidatuur te bepleiten. Overigens, ze zijn enige kandidaat, dus zo moeilijk is dat niet. Nee, dan krijg je het. Dus maar goed, je moet wel geld garantie neerleggen. Absoluut. Het gaat zeker heel veel geld kosten. En als ik hoor dat ze willen gaan schaatsen in Nice, ze hebben daar niet een Tielf stadion volgens mij. Die moet even gebouwd worden. Dat is wel heel apart. Dus er zal nog wel wat geld tegenaan moeten om daar een goede ijsvloer neer te leggen. Ja. Maar u heeft wel hoop op dat er wel... vanaf half augustus gaan ze verder praten dat er dan een kabinet komt. Absoluut. Het zal denk ik wel na de vakantie worden. Want augustus is natuurlijk, afgezien nu van de Spelen, ook een Franse vakantiemaand. En Macron gaat daar zijn tijd voor nemen. Gisteren werd op het laatste moment voordat hij zelf aan het woord kwam nog een kandidaat naar voren geschoven. Die ze uiteindelijk hadden gevonden in dat linkerblok dat zich had gevormd. Maar daarvan heeft hij gelijk gezegd, ik zie het wel, ik neem mijn tijd. Hij wilde ook denk ik niet per se iemand uit die roek hebben. Ja. Het zou kunnen zijn dat het ook nog uit zijn eigen richting komt, dus we gaan het zien. Toch moeten we het even uitleggen, denk ik, want ik vermoed dat niet iedereen weet hoe dit werkt. De president in Frankrijk, het staatshoofd, heeft ook politieke macht. Zeker. Behoorlijk wat. Die kan dus zeggen, ik ontbind het parlement en verkiezingen uitschrijven. Ja. Dat heeft hij gedaan. Ja. Maar hij is ook degene die een premier moet aannemen. Zeker, hij beslist. Hoe werkt dat precies dan met coalitievorming? Hoe werkt zo'n proces? Nou ja, kijk, hij zal een premier willen hebben waarvan hij hoopt, of veronderstelt dat hij in staat zal zijn om meerderheid te krijgen voor allerlei zaken die in het parlement worden behandeld, begroting, et cetera. En zoals het er nu naar uitziet, kijk, dat linkerblok heeft de meeste stemmen gekregen, is ook de grootste. Maar goed, ze zijn wel bij elkaar gekomen om Marine Le Pen tegen te houden, maar daarmee houdt de samenhang wel op. Ja, 182 van de 577 hebben dat linkse blok. Ja. Een linker blok, maar dat is eigenlijk nu als het gaat om het kiezen van een mogelijk kandidaat, is het ook helemaal weer uit elkaar gevallen. En nu hebben ze het eigenlijk met heel veel moeite iemand gevonden. Maar dan hebben ze nog maar, als daar een premier uit die hoek zou komen, die 182 zetels van de 577. Dus bij lange na geen meerderheid. Ja. Dus ze zullen het ook moeten zoeken, met name in de richting van Macron zelf, zijn eigen partij. En dat is het grote middenblok. Je hebt eigenlijk drie blokken, radicaal rechts, midden en links. Dus ik denk dat Macron iemand gaat zoeken die zowel van dat linkerblok als van zijn eigen partij uit kan gaan als het gaat om steun in de assemblée. En daar gaat hij de tijd voor nemen. Ja, maar dat linkerblok heeft nu gisteravond dan Lucie Castet naar voren geschoven. Ik kende haar niet, moest even googlen. Ze is ambtenaar. Ja, Lucie Castet is een hoge ambtenaar in de stad Parijs die zich verantwoordelijk moet houden voor de financiën. Gaat ze het worden? Denk het niet. Want Macron die zal zeggen. Nee, Macron heeft al gezegd van prima, maar ze moeten er niet van uitgaan dat zij, omdat ze nu de grootste zijn geworden, ook de premier kunnen leveren. Ja, maar dit is zo anders dan hoe dat bij ons zou gaan. Want je zou denken. Ze kunnen natuurlijk een voorbeeld nemen. Maar Nederland, waar natuurlijk ook een hoge ambtenaar premier is geworden. Schoof maakt school, zou je kunnen zeggen. Maar goed, dat linkse blok wint dus die verkiezing, maar gaat dus niet die premier leveren. Hoeft niet, het zou nog kunnen. Ik bedoel, ik sluit niet uit dat er toch uiteindelijk iemand uit die hoek komt. Ja. Maar ze zijn onderling ook enorm verdeeld. Omdat een groot deel van dat linker blok bestaat uit de partij van Mélenchon. Ja, de LFI. Precies, La France Insoumise. Nou, kan je een beetje vergelijken. De vergelijkingen gaan mank met onze SP. En het probleem met die club van Mélenchon is, of Mélenchon zelf, dat die wordt beticht van antisemitische tendensen. Mm-hmm. Dus heel veel mensen willen daar gewoon niets mee te maken hebben. Is het voor cordon sanitair misschien wel? Het ene ding is dat je samen gaat om Marine Le Pen de voet dwars te zetten. Iets anders is dat je met die man of zijn partij verder wilt om ook een regering te vormen. Ja. Maar die Mélenchon, laten we die even uitlichten, want dat is best een belangrijke speel, kan dat worden hierin. Hij wilde eigenlijk zelf premier worden. Klopt, ja. Daar heeft Macron meteen van gezegd, dat gaat hem sowieso maar niet worden. Heel veel mensen, ook binnen zijn eigen, zijn ook mensen uit zijn partij gestapt. Of François Hollande, die toch best wel een relevante rol speelt op dit moment. Maar hij is ook bijvoorbeeld, niet anti-Europa, maar hij is zijn Europese samenwerking is hij geen voorstand van, de NAVO niet. Klopt. Maar toch is hij daar wel. Hoeveel zetels heeft hij gekregen? 70 zetels. Klopt. En hij maakt wel, het is wel het grootste blok binnen het linkerblok. Dat klopt. Maar ook in zijn eigen partij is heel veel dissent, zou je kunnen zeggen. Ja, want wat is dit voor man? Wat is het? Ja, hij loopt al jaren mee in de Franse politiek. En is natuurlijk het beeld van La France Insoumise. Dus tegen zich enorm gekeerd heeft, ook tegen die nieuwe pensioenwetgeving, waardoor mensen langer zouden moeten doorwerken en dergelijke. Natuurlijk ook nauw gelieerd aan de vakbonden. Dus wel iemand die op dat linker gedeelte, linkerflank van die Franse politiek altijd wel een belangrijke rol heeft gespeeld, maar dermate uitgesproken standpunten heeft dat hij gewoon ook in dit geval verder niet serieus wordt genomen. Ja. Want even voor mijn beeld hoe dit werkt. Je gaat dan coalitieonderhandelingen in daar, maar dan is er een linksblok, maar dan kan Macron nog wel shoppen uit dat linkse blok. Je kan zeggen, ik wil alleen met een deel daarvan. Onderhandelingen zijn het. Kijk, onderhandelingen zijn het niet echt. Want kijk, Macron gaat eerst, denk ik, kijken wie hij als premier zou kunnen benoemen. Ja. En dat doet hij pas op het moment dat hij iemand weet te vinden waarvan hij hoopt of denkt dat hij inderdaad in staat zal zijn om een meerderheid te verkrijgen in de assemblée om de nodige wetgevingen door te krijgen. Maar daarna is het aan die premier om zijn regering samen te stellen. Nou, en dan ga je natuurlijk in die beide blokken zoeken. Ja. Naar potentiële ministers. En dan komen zeg maar, de pragmatische zaken aan bod. En wordt er een akkoord op een aantal hoofdpunten, denk ik ook, gesloten. Op basis waarvan je verder kunt. Ja. Maar daarmee is het natuurlijk niet afgelopen. Want het zal altijd discussies blijven geven. En dat was ook al voor de verkiezingen zo. Omdat de partij van Macron al behoorlijk aan kracht had ingeboet. Dus ze waren al gedwongen om af en toe compromissen te sluiten om verder te kunnen. Ja, maar toch, dus je hebt dan een blok gevormd als linkse partij, maar het kan nog zijn zometeen dat eigenlijk die kan uit elkaar vallen. Uit elkaar vallen, kan uit elkaar vallen, absoluut. Het is geen wet van meerderheid en pers, nee, dat je dan samen niet doorgaat. Het was een gelegenheidscoalitie, zou je kunnen zeggen. En dat doe je eigenlijk alleen voor verkiezingen? Nou ja, dit was in dit geval om de partij van Le Pen de voet dwars te zetten. Ja. Toch even, want we volgen Frankrijk wat minder in Nederland, heb ik het idee. Ja. Het komt wel in het nieuws, maar als je ziet hoeveel aandacht er was voor de Amerikaanse politiek de afgelopen dagen, daar zou u misschien wel eens op jaloers op zijn dat voor Frankrijk zou moeten. Kijk, iedereen is erover eens dat wat daar gebeurt uiteindelijk superbelangrijk is. En zo bepalend is ook. Ook voor hoe het met ons, althans ons, bedoel ik Europa, mee verder gaat straks. Geopolitiek gesproken. Dus alles hangt op die Amerikaanse verkiezingen, absoluut. Ja. En die zijn natuurlijk by far het belangrijkste dat er nu op ons afkomt. Maar wat er in Frankrijk gebeurt, heeft ook invloed op ons, toch? Het heeft zeker invloed. Kijk, want Frankrijk speelt, hoe dan ook, het is altijd zo geweest, een superbelangrijke rol binnen de Europese Unie, samen met Duitsland. En Frankrijk en Duitsland bepalen eigenlijk samen altijd een beetje de richting die we opgaan. Ja. Nou, het hangt er ook een beetje vanaf of die samenwerking goed verloopt. Het gaat nu iets minder zo makkelijk, denk ik, dan het vroeger is geweest tussen Frankrijk en Duitsland. Maar ze blijven wel bepalend voor wat er gebeurt. Stel dat er in Frankrijk ook een grote verandering zou optreden. En stel dat daar inderdaad de Marine Le Pen als president zou worden gekozen, heeft dat ook voor Europa enorme consequenties. Ja. Op allerlei terreinen. Toch even, wat is het grootste politiek-culturele verschil eigenlijk? Is het anders, gaat het daar echt heel anders eraan toe, ook in tussen politici dan hier? Ja, kijk, de Fransen houden van debat. Dus je krijgt een enorme debatingcultuur, heb je, ook in de aanloop naar de verkiezingen. Ja. En men is niet bij voorbaat consensus gericht, zal ik maar zeggen. Dat is niet de manier waarop je tegenstander tegemoet reed. Ze vechten elkaar echt de tent uit. Het is bikkelhard. Frankrijk heeft natuurlijk ook altijd een enorme verdeling rechts-links gehad. Mm-hmm. Eigenlijk zou je kunnen zeggen tot aan de komst van Macron zelf, die tot de verrassing natuurlijk dwars door het midden uiteens president werd. Maar als je kijkt wat daarvoor gebeurde, was het altijd 50-50 nagenoeg. De uitslag van de presidentsverkiezingen had de 1,49 en de ander 50% van de stemmen. Ja. Dat is die tweedeling. Macron heeft daar tijdelijk iets aan kunnen doen. Maar eigenlijk is dat altijd nog enorm aanwezig. En je hebt natuurlijk ook, in Frankrijk is natuurlijk best wel grote sociale problemen ook. En dat speelt ook in de Franse discussies nu toch een enorme rol. En de president heeft natuurlijk in het Franse systeem gewoon, by far de meeste macht. Ja. Die beslist in feite wat er gebeurt. Ik bedoel, dat heeft hij per definitie al als het gaat om buitenlands beleid en militaire aangelegenheden. Maar het Élysée, het bureau van de president, bepaalt gewoon wat er in Frankrijk gebeurt. Dus uiteindelijk gaat het de Fransen ook om wie krijg ik straks als president als Macron weggaat. Ja. En om even terug te keren naar de eerste vraag. Ik denk dat Macron nu heeft aangetoond, althans door die verkiezingen te houden, dat het geen voldongen feit is, of dat je niet hoeft te accepteren dat Marine Le Pen straks de grootste wordt. Want dat is nu wel gebleken. Dus op dat punt is het denk ik wel gelukt aan Macron om zijn een slag toe te brengen. Maar toch werd ze bij die Europese verkiezingen werd ze wel de grootste. Ja, u zei het al, een ander soort verkiezing. Ja, maar dat was ze de vorige keer ook al. Ja. Vijf jaar geleden bij de Europese verkiezingen haalde ook de partij van Le Pen de meeste zetels in het Europese parlement. Maar de weg naar 2027 is nog lang. Dan zijn de presidentsverkiezingen. Die is heel lang, absoluut. Gaat zij meedoen? 100%. Daar ga ik onroepelijk vanuit. Maar wie vervangt Macron dan? Nou ja, dat is het. En dat speelt natuurlijk nu ook al een rol. Want degene die nu de premier kan gaan leveren, speelt zichzelf natuurlijk behoorlijk in de kijker. Macron zelf kan niet meer. Die heeft dan twee termijnen gedaan. En er zijn al legio mensen die zich warm lopen. Oh ja? Ja, je hebt natuurlijk Edouard Philippe. Dat is een van de vorige premiers. Ook onder Macron trouwens al. Die ook zijn eigen politieke partij heeft opgericht, Horizon, die nu wel mee heeft gestemd zeg maar met de mensen van Macron. Dat is een beetje gebruikelijk, dat heeft Macron ook gedaan. Die had dan en marche, voorwaarts betekent klopt, dat. En nu dat je richt je eigen beweging op. Ja, klopt. Nou, dan heb je nog François Bayrou van Modem, Mouvement Démocratique. Zo zijn Maar er zijn in Frankrijk is nooit een gebrek aan kandidaten, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En die zullen zich allemaal op een gegeven moment gaan manifesteren. Maar, ja, maar nu worden natuurlijk al de nodige schijnbewegingen gemaakt in aanloop daar naartoe. Maar degene die nu deze sollicitatie wint voor dit premierschap, die zou wel eens een hele goede kans kunnen maken. Denk ik. En ik denk dat Macron ook wel probeert iemand te vinden. Niet dat het onmiddellijk de presidentskandidaat hoeft te zijn, maar die wel ervoor kan zorgen dat in die aanloop naar die verkiezingen, zeg maar, zijn eigen beweging kans zou maken om de nieuwe president te leveren. Dus vandaar dat hij ook niet onmiddellijk accepteert dat iemand wordt voorgelegd waarvan die zegt van ja, als jullie dat zo willen, dan neem ik die ook, zoals gisteren is gebeurd. Ja. Is de populariteit van Le Pen en haar partij dalende? Of dat, hoe? Nou, dat weet ik. Kijk, ik denk dat je, als je kijkt naar de uitslag, 40%, kan je niet zeggen dat die dalende is, volgens mij. Nee. Dus, maar maakt zij kans in 2027? Nogmaals, dat hangt ongelooflijk veel af van degene die ze tegenover zich treft. Ja. En eerlijk gezegd, ja, je hebt nu gezien natuurlijk dat de Fransen, als het erop aankomt, in staat zijn om te voorkomen dat zij of haar partij de meerderheid zou krijgen. Nou, ik heb geen reden om te veronderstellen dat het anders zou zijn bij de presidentsverkiezingen. En er zijn gewoon hele goede kandidaten ook. Als Macron er straks zelf niet meer voor kan gaan. Dus moet het nog zien. Nee, maar het was natuurlijk wel een interessant moment. Ja. We hebben ook die beelden gingen ook viraal in Frankrijk en de rest van de wereld. Op het moment dat op die avond van die parlementsverkiezingen je de partij van Le Pen zag. En dan die gezichten allemaal op 6:30. Want die hadden gedacht, nu gaan we feest vieren. Ja, en dat bleef uit. Nee, dat bleef haar uit. Positie in die rechtse partij. Hoe... Nee, dat is zeker. Nou, ook vooral van haar frontrunner, zeg maar, Bardella, die positie is best wel onder vuur komen te liggen. Ja. Omdat ze natuurlijk toch na afloop achter de orde moet ik erop hoe het zo ver kunnen komen. Ondanks de goede resultaten uit de eerste ronde, zeg maar. Ja. Macron positioneert zich behoorlijk op het wereldtoneel. Ja, dat altijd gedaan. We hebben ook gezien die documentaire over hem, dat hij dan nog Oekraïne, vlak voor de invasie van Oekraïne nog even met Poetin belt. En de legendarische beelden zijn dat. Kan die documentaire iedereen aanraden. Ja, is heel goed. Maar wat... Hoe verandert die positie? Hoe machtig is hij nou? Hoe belangrijk is hij? Hij blijft superbelangrijk. Om te beginnen, hij zit er nog 3 jaar. Voordat de volgende verkiezingen plaatsvinden. We gaan natuurlijk meemaken wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Ja. Wat daar gebeurt zal bepalend zijn, denk ik, van hoe het verder gaat in de oorlog in Oekraïne. Zou hij goed zijn met Trump? Nou, ik betwijfel het. Ik kan me herinneren dat toen Trump... de eerste keer president was. Hij heeft Trump onmiddellijk heeft uitgenodigd om naar Frankrijk te komen voor de 14 juillet défilé, het 14 juillet défilé op de 14 juli. Om te proberen om nog een beetje, nou ja, iets van common ground te vinden met Trump. Ja. Met name ook omdat Frankrijk had net 2 jaar daarvoor de grote klimaatconferentie belegd. Van Trump had het aangekondigd dat hij daar zich in ieder geval niet aan zou gaan houden. Het was er ook een poging, denk ik, van Macron om te kijken of hij toch nog iets op dat vlak zou kunnen bereiken met Trump. Maar dat heeft uiteindelijk helemaal niets opgeleverd. Nee. Dus nee. Maar welke rol wil Frankrijk spelen? Willen zij de peacekeeper zijn? Kijk, het punt is dat, stel nu, dat weten we natuurlijk niet, maar stel dat Trump inderdaad terug zou keren in het Witte Huis. Dan heeft dat, kan dat enorme consequenties voor Europa hebben. En met name voor onze veiligheidsgaranties. Ja. Kijk, Trump staat niet bekend als een warm pleitbezorger van de NAVO, zal ik maar zeggen. En stel dat die garantie onder druk komt te staan, om het maar voorzichtig uit te drukken. Dan zal Europa toch bij zichzelf te raden moeten gaan hoe ze dat zonder die Amerikaanse steun moeten gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk een gigantisch probleem, wat nagenoeg onoplosbaar is. En Frankrijk zal... Overigens heeft Macron daar al blijk van gegeven, ook een van de eerste zijn die dat dan op de agenda zal zetten. Zeggen, hoe gaan wij daar nu verder mee om? Hoe kunnen wij als Europa ons voor onszelf gaan zorgen als het gaat om onze eigen veiligheid? Als wij niet meer zouden kunnen rekenen op die Amerikaanse atoomparaplu. Daar gaat het om. Maar zij hebben een eigen atoomparaplu. Ja, maar dat klopt. Maar die is qua omvang natuurlijk niet te vergelijken met de Amerikaanse. En de vraag is ook, zou Frankrijk bereid zijn die uit te strekken, zeg maar, tot andere landen in Europa? Dat weet ik niet, dat zou je moeten bespreken. Maar dat soort zaken komt dan wel aan de orde op de agenda. En niet alleen met de Fransen, denk ik, maar ook met de Britten. Die natuurlijk een beetje dan in dezelfde configuratie komen te zitten. Configuratie. Ja. En dan speelt Frankrijk natuurlijk wel een hele essentiële rol in dat veiligheidsdebat. Ja. Dus Macron. Frankrijk investeert wel in defensiemateriaal, maar vooral ook in productie ervan. Ja. Hebben ze altijd al gedaan. Ja, dan gaat Nederland daar onderzeeboten kopen. Het nieuws van wat zojuist binnenkomt via het ANP, is dat Nederland daar die Franse onderzeeboten mag bestellen. Er was een bezwaar gemaakt door ThyssenKrupp. Ja, TKMS. Ja, en de rechtbank in Den Haag heeft nu gezegd... nee hoor, dat is gewoon goed verlopen. Nederland mag die boten daar. 5,6 miljard euro geeft Nederland daar aan uit. Ja. Die onderzeeboten mogen wij in Frankrijk bestellen. U had ook nog een rolletje in, geloof ik, toch niet? In die zin dat ik een aantal jaren geleden IHC... dat is de Nederlandse partner van de Navalgroep. Dat is het Franse bedrijf dat die boten gaat bouwen? Navalgroep gaat de boten bouwen in Frankrijk, in Cherbourg. En IHC is een Nederlandse toeleverancier, zou je kunnen zeggen. En ik heb IHC geassisteerd bij de contacten die ze moesten leggen... met de Navalgroep, de samenwerking opgezet en dergelijke. Ja, dat is een strategische positie ook die Frankrijk dat ook wil hebben... als om die defensie-industrie die moet op poten zijn. Zeker als Trump zichzelf wellicht terugtrekt uit de NAVO. Ja, maar dan zullen die onderzeeërs daar niet zo heel veel meer aan kunnen veranderen. Want eer dat we de eerste onderzeeër hebben, zijn we 8-9 jaar verder. Dus dat duurt nog wel even. Dus dan kijk je wel heel ver vooruit. Nee, het is een acuut probleem op het moment dat zou blijken dat... en ik hoop echt dat het die realiteit zich niet aandient... maar dat we niet meer zouden kunnen rekenen op die Amerikaanse garanties. Ja. Hoe kan het toch, want dat viel me wel op ook in dat debat over die onderzeeboot in Nederland... dat er toch een soort wantrouwen is naar Frankrijk vanuit Nederland bekeken? Worden we ook niet opgelicht door de Fransen? Werd letterlijk gezegd in de Tweede Kamer. Ja, dat begrijp ik eerlijk gezegd niet. We werken op heel veel terreinen samen met de Fransen. Dit is natuurlijk een bijzonder onderdeel, hè, de militaire samenwerking. Maar er zijn ook heel veel andere samenwerkingsverbanden met Frankrijk, ook met andere bedrijven en dergelijke. Maar wat ik ook wel uit mijn eigen tijd heb kunnen vaststellen, denk ik, op mijn tijd als ambassadeur in Parijs. Nederland heeft er een beetje moeite mee om te erkennen dat Frankrijk gewoon een belangrijke rol speelt in de Europese configuratie. Waarom? Nou ja, ik weet het niet. Wij vinden het graag. We willen graag toch altijd onze eigen standpunt bepalen, wat ik op zich heel goed begrijp. Maar je moet wel accepteren dat in zo'n Europese Unie de hazen lopen zoals ze lopen. En zij zijn gewoon veel groter? Ja, om te beginnen veel groter, meer invloed. Dat geldt ook voor Duitsland natuurlijk. En wij voelen ons, denk ik, wat dat betreft iets meer thuis... Als het gaat om Berlijn dan om Parijs. Je kan het ook een beetje afmeten, denk ik, aan de frequentie... waarmee de contacten tot stand komen. Natuurlijk is er toch wel vaak een taalissue nog. Omdat je natuurlijk beter uit de voeten kunt in Parijs als je Frans spreekt. Dat is gewoon zo, dus die drempel is er. Maar ik vind het onterecht. Omdat de realiteit gebiedt dat je gewoon... zeker met landen zoals Frankrijk en ook Duitsland... samen de toekomst van Europa tegemoet gaat. We zitten in de laatste minuut. Hoe denken de Fransen over ons? Heel positief. Oh ja? Ja, absoluut. Ja, ja. Zeker Macron. Ja, die was natuurlijk goed bevriend met Rutte ook. Goed bevriend met Rutte. Wel. Vaak in Nederland geweest ook. Men heeft ook heel veel bewondering, zeg maar, voor wat we hier in Nederland tot stand weten te brengen. Ja. Vergeleken met de middelen die we hebben in relatie tot grotere landen. Dus die op zich is de bewondering is goed. En komende weken zijn ze natuurlijk stik jaloers op al die medailles die wij daar gaan winnen. Ik mag het hopen. Ik mag het hopen. Ja, hoe meer, hoe beter. Nou, hoop dat het allemaal veilig verloopt op de scène. Dat wordt natuurlijk één grote show. Ja, dit is ongelooflijk. Dat is ziet. We gaan het zien vrijdag. Ja, ja. De openingsscène. Ja. Ik dank u aan Top Diplomaat, voormalig ambassadeur in Parijs, Ed Koonenburg. Dank voor dit gesprek. En dit was Sven op 1 voor vandaag. Zometeen hier op Radio 1, de Nieuws BV met Stefan Komduur. En morgen zijn wij er weer met Sven op 1. Ik zeg een fijne dag en tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. 5 dagen. Attention! De suikerspinnen, botsauto's en attracties vliegen je om de oren. De gele bus van 5 dagen strijkt deze week neer bij een van de grootste kermissen van ons land. De megakermis in Uden, die 10 dagen lang het hele dorp overneemt. Het probleem op de kermis op dit moment is dat er overlast aan het komen is. En dat vinden we ontzettend vervelend. Ik neem een kijkje achter de schermen en praat deze hele week met exploitanten, de kermismeester en de bezoekers. NTR en Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:30. Persoonlijke verhalen over het leven op en rondom de kermis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk. Ik ben Wilbert van Gerwen, partner bij Rembrandt M&A. Met elke stap maken wij het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl.